ngambo ya mwana moto ngangale mbakisi bangambo ya mwana ya moto bangambo ya mwana moto ngangale mbakisi bangambo ya mwana moto nasala nilie kaka la vina ngamawa oh nasala nilie kaka la vina ngamawa oh Cause la base quoi, mon coloba cause quoi, la tuna ericambo, yeah. La cause la base quoi, mon coloba cause quoi, la tuna ericambo. Baluki motonanga, eh, bakosuka nango a pied, eh, eh, eh. Nay mwana moke boye, moto ya mwana moto, eh. Si poya bozui, eh, eh, eh, eh. Nyo so se maya moto, eh, eh, eh, tumba ke la mbate, eh, eh, eh, eh. Thank you. lila lila, oh yeah yeah, bunga na lila lila, bunga bunga na lila eh, bunga bunga na lila eh, malobinga mwana nazali fenomene ya zai, malobinga mwana nazali fenomene ya zai, oh oh oh. Kaka va passer à moto, yeah, yeah.